صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جا ہو حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔